بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اور وہ ابرار لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے ساتھ مسکین کو اور یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تم کو کھلاتے ہیں خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ شکر گزاری، بے شک ہم خوف کھاتے ہیں اپنے پروردگار سے اس دن جو ترش رو اور نہایت سخت ہوگا، بس بچایا ان کو اللہ تعالی نے اس دن کے شر سے اور دی اللہ تعالی نے ان کو تر تازگی اور خوشی اور بدلہ دیا ان کو اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا باغ اور ریشمی پوشاک، انسان کی تخلیق، ابتدائی تخلیق کے ذکر کے بعد انسانوں کی دو قسمیں بتلائی اللہ تعالی نے کہ ہدایت کا راستہ اللہ نے واضح کیا ہے، لیکن انسان یا تو شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکر گزار، پھر اللہ تعالی نے دونوں کا انجام ذکر کیا، جو تو تادی کرنے والے ہیں تو ان کا انجام بھی پہلے ذکر کیا، اور پھر جو لوگ ابرار ہیں نیکی کرنے والے ہیں اللہ نے ان کا انجام ذکر کیا کہ ان کو خدا کی رحمت کے مقام میں نہایت آسودگی اور انعامات ملیں گے، اور پھر جو وہ نیک لوگ ہیں جو حقیقت میں یہ انسانوں کی دوسری قسم ہے شکر گزار، ان ابرار کی اللہ تعالی نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں اور آگے ان کی جزا کی تفصیلات ذکر کی ہیں. یہ جو ابرار لوگ ہیں، پہلے اللہ نے ان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، اگر منت مان لیں اور منت ہو بھی جائز، ناجائز اور حرام نہ ہو، پھر اس کو پورا کرتے ہیں، یہ اچھی صفت ہے اور خوبی کی بات ہے. اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نظر اور منت سے عام مفہوم بھی ہو سکتا ہے. منت وہ ہوتی ہے کہ جو چیز شریعت میں لازم نہیں ہے لیکن انسان اپنے ذمے اس کو لازم قرار دے دیتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں پھر اتنا مال یا فلاں چیز اللہ کے راستے میں دوں گا، وہ کام ہو جاتا ہے. اب وہ چیز اس پر لازم نہیں تھی لیکن اب لازم ہوگی، اس کی شرط کے پورے ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پورا کرنا اس پر فرض ہوگا. اور بعض نظر کا مفہوم عام لیتے ہیں کہ خواہ وہ انسان اپنے اوپر کسی چیز کو لازم قرار دے جو لازم نہیں تھی شریعت میں، یا وہ باتیں جو اللہ نے انسانوں کے ذمہ لازم قرار دی ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، تو اس میں تمام فرائض اور حقوق آ جاتے ہیں. ابرار لوگ وہی ہیں جیسے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا حق بھی پورا کرتے ہیں، اپنے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اور بنی نوع انسان کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں. اس میں تمام فرائض اور تمام واجبات اور تمام حقوق آ جاتے ہیں. لیکن عام مفہوم وہی جو پہلے عرض کیا گیا کہ جو منت مانتے ہیں بشرطے کہ وہ جائز ہو. اگر ناجائز ہے تو اس کو توڑنا ضروری ہے، اس کے بجائے قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. کسی طرح کسی بھی صورت میں بھی ناجائز منت کو پورا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناجائز ہے اور انسان اس پر گناہگار ہوتا ہے. ابرار کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ منت کو پورا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کے اندر برائی بہت پھیلنے والی ہوگی، یعنی قیامت کا دن. تمام انسان جس میں بہت پریشان ہوں گے اور طرح طرح کی مشکلات اور تکالیف ہوا سامنے آئے گی، اس دن سے خوف کرتے رہتے ہیں، منت بھی پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے بھی خوف کھاتے ہیں جس کے اندر یعنی شر پھیلا ہوا ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی. اس سے جو لوگ خوف کھاتے ہیں وہ یقینی بات ہے کہ اس دن کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال خیر انجام دیں گے تاکہ اس دن وہ کام آئیں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے. یہ دوسری صفت اللہ نے ان کی بیان کی، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے، ابرار جن کا وہ انجام اللہ نے بیان کیا کہ ان کو اللہ کی رحمت کے مقام میں شرابہائے طہور کے پیالے ملیں گے جن میں کافور کی بھی ملاوٹ ہوگی، تو ان کی دوسری صفت یہ ہے، تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے ساتھ. آگے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان تین قسم کے لوگوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں. عَلَىٰ حُبِّهِ ہی کی ضمیر یہ کھانے کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے کی محبت پر، یعنی خود بھی خواہش ہے اور خود بھی چاہتا ہے، کھانے کو پسند کرتا ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن وہ اپنی اس خواہش اور محبت پر دوسروں کو ترجیح دیتا. یہ ابرار کی صفت ہے، خود بھی خواہش ہے، کھانے کی محبت بھی ہے، کھانا وہ استعمال کرے ضرور بھی ہے، لیکن وہ اس کے بجائے وہ ان لوگوں کو کھلاتا ہے جو محتاج ہیں، یتیم ہیں یا قیدی ہیں. تو یہ ابرار کی صفت ہوئی، باوجود اپنے احتیاج کے اور اپنی ضرورت کے اور اپنی خواہش کے. تو یہ پھر وہ صفت ہوگی جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ حشر میں انصار مدینہ کی صفت بیان فرمائی، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ اپنی جگہ ان کو ضرورت بھی ہے لیکن اپنی ضرورتوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے محتاجوں کی ضرورتوں کو مقدم رکھتے ہیں. یہ اعلی درجے کے لوگ ہیں، یہ ابرار کہلاتے ہیں. تو کھانے کے ساتھ محبت بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہی کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ کھانا جو دیتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ، یعنی ان کو اللہ سے محبت ہے اور اسی کی خوشنودی اور رضا کی طلب میں وہ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں ان لوگوں کو. یہ تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور کھانا کھلانے میں اصلا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، اور اٹھنے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی عقلی اور فکری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تعلیم بھی ہے. اور انسان کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے. یہ صحت بھی ہے, یہ تمام انسان کے بنیادی حقوق ہیں, یہ کھانا بھی پانی بھی. تو مطلب یہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کھانا کھلا دیا تو یہ بات پوری ہوگی, نہیں, ایسے لوگوں کی دستگیری کرنی ضروری ہے, ان کو اس قابل بنانا ضروری ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی میں معزز رکن بن سکیں, ان کو اٹھا کر کھڑا کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں وہ بھی کار آمد ہوں. تو کھانے سے یہ مراد ہے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں جس طرح بھی ہو سکے. اور وقتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو وہ کھانا کھلانا بھی ضروری ہوتا ہے, جان بچانے کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. اور پہلا نمبر مسکین کا ذکر کیا ہے, یہ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, خالی ہاتھ نہیں ہوتا وہ, لیکن جتنی چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس سے اس کی جائز ضرورت پوری نہیں ہوتی, اس کو مسکین کہا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ہے لیکن ضرورت نہیں پوری ہوتی. ایک مزدور ہے, فرض کرو کہ وہ 500 روپیہ مہینے کا کماتا ہے لیکن اس کے 10 بچے ہیں, تو اس کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے, مکان کے کرائے کی بھی ضرورت ہے, اور دوسری بھی کمی بیشی جو ہوتی ہے. تو اب ایسا آدمی مسکین ہے کیونکہ اس کی بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی, تعیش کے کام اس میں داخل نہیں ہے, یہ بنیادی ضرورتیں. تو ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے, یہ بالکل نادار نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ہوتا ہے تھوڑا بہت لیکن اس کی اصلی اور جائز ضرورت پوری نہیں ہوتی. ایسے اشخاص کو زکوٰۃ بھی دینی جائز ہوتی ہے, صدقہ خیرات بھی دینا جائز ہوتا ہے کیونکہ یہ مسکین ہے. اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, یعنی ایک ڈنگ کا کھانا بھی نہیں, وہ فقیر کہلاتا ہے. یہ فقر کا مادہ فقار کمر کے مہروں کو کہا جاتا ہے, کمر کے مہرے ٹوٹے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. جس کی کمر کے مہرے ٹوٹ جائیں وہ ناکارا ہو جاتا ہے آدمی, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے. ریڑھ کی ہڈی جس کی ٹوٹ جائے, حرام مغز اس کے اندر ٹوٹ جائے, وہ آدمی بالکل ناکارا ہو جاتا ہے, مفلوج زدہ ہو جاتا. یہ فقر جو ہے اسی فقرے کے مادے سے نکلا ہوا. تو اللہ کی محبت میں یا کھانے کے ساتھ اپنی خواہش اور محبت کے باوجود وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. اور دوسرا یتیم ہے, یتیم وہ بچہ یا بچی جس کا سرپرست نہیں رہتا, والد نہیں ہوتا, کمانے والا کوئی نہیں ہوتا, خود بھی مال اس کے پاس نہیں ہوتا, یہ بالغ ہونے تک یتیم ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے لا یتم بعد البلوغ, جب بالغ ہو گیا پھر خود ذمہ دار ہو, پھر آدمی خود تگو دو کرے, دوڑ دھوپ کرے, محنت کرے, مشقت کرے, مزدوری کرے, اور اس کے ذمہ فرائض بھی عائد ہو جاتے ہیں. بلوغ سے پہلے پہلے یتیمی کا دور ہوتا ہے. تو ایسے یتیموں کو وہ ان کی بنیادی ضرورتیں مہیا کرتا ہے. تیسرا نمبر قیدی کا ہے. قیدی جو ہوتا ہے خواہ وہ دشمن ہو یا کافر ہو, کسی قسم کا بھی ہو, اس کا حق ہے کہ اس کو کھانا پانی دیا جائے, بھوکھا پیاسا نہ رکھا جائے. چاہے وہ قاتل ہے, سزا اس کو ملے گی اپنی جگہ, پھانسی لگے گا یا قصاص میں مارا جائے گا, لیکن بھوکھا پیاسا رکھنے کی اجازت نہیں ہے قیدی کو, خواہ کیسا بھی ہو, کافر ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, اپنی ملت کا فرد ہو یا بیگانہ ہو. بدر میں جو لوگ قیدی ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیدی مختلف لوگوں کے سپرد کیے تھے, کسی کے ذمہ, ایک کے لیے ان کی حفاظت بھی اس کے ذمہ تھی, کسی کے سپر دو آدمی کیے تھے، ان کا کھانا پینا اور اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ تھی. اس طریقے سے، کیونکہ اس وقت کوئی خاص جیل خانہ یا قید خانہ ایسا بنا ہوا نہیں تھا، تو مختلف افراد جو تھے وہ ان کے سپرد ہوا، وہ اپنے گھروں میں اپنے رہائش گاہوں میں ان کی حفاظت بھی کریں گے اور جس طرح بھی ممکن ہو، اور اگر بھاگنے کا خطرہ ہو زنجیر ڈال دیں ان کو، بیڑی ڈال دیں ان کو رکھیں، لیکن کھانے پینے سے اور بنیادی ضرورتوں سے محروم کرنے کا حکم نہیں تھا. حضور کے صحابہ کرام بدر کے جو کافر قیدی تھے ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. حضور کا فرمان ہے کہ ان کو رکھنا ہے اور کھانے پینے سے اور ضرورتوں سے محروم نہیں رکھنا. خود بھوکھے رہ جاتے تھے مسلمان، کیونکہ وہ مسلمانوں پر بھی وہ دور کافی تکلیفوں کا تھا. گھر والا خود بھوکھا رہ گیا، قیدی کو بھوکھا نہیں رکھا، پانی بھی دیا، اس کو کھانا بھی دیا، اس کی ضرورت کی چیز دیا، اس سے محروم نہیں کیا. ایک شخص صحابہ کرام اس کو قید کر کے لائے، بنو عقیل کا آدمی تھا، مسلم شریف میں آیا، تو اس کو وہاں باندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا. تو حضور وہاں تشریف لائے تو اس نے کہا کہ اے محمد، اس وقت کافر ہی تھا وہ شخص، تو آپ کے ساتھیوں نے مجھے کیوں گرفتار کیا؟ میں تو اپنے گھر سے عمرے کے لیے نکلا تھا کہ میں عمرہ کروں مکے میں جا کر. حضور نے فرمایا کہ تجھ کو تیرے حلیفوں کے جرم کی وجہ سے پکڑا ہے ہمارے ساتھیوں، تمہارے حلیف جو ہیں انہوں نے ہمارے آدمی کو پکڑا ہے، مارا ہے، تو حلیف کا حکم اس جیسا ہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا. وہ کہنے لگا کہ میں تو اسلام قبول کر لیا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیا ہے وہ تو قبول ہوگا، لیکن قید سے رہائی نہیں ملے گی. اگر تم قید ہونے سے پہلے پہلے اسلام کا اظہار کرتے تو ہمارے ساتھی تم کو قید بھی نہ کرتے. ایک دم وہ قید کیا، کفر کی حالت میں اب چھوڑیں گے نہیں، اب قانون کے مطابق چھوڑیں گے، تو اب رہائی نہیں ہو سکتی چاہے تم مسلمان ہو. اس نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اسلام تو قبول تھا لیکن بعد میں پھر تبادلہ کیا گیا، اس کے بدلے میں دوسرے آدمیوں کو چھڑایا گیا تو رہائی ملی. تھوڑی دیر ہوئی، حضور چلے گئے، پھر اس نے آواز دی پیچھے، آپ تو بڑے مہربان تھے رحیم تھے، پھر پیچھے آئے، فرمانے لگے کیا بات؟ تو کہنے لگا کہ اچھا، اگر رہائی مجھے نہیں ملتی باوجود اس کے کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، تو مجھے کھانا تو کھلایا جائے. آپ نے فرمایا یہ تیرا حق ہے، ضرور دیا جائے گا. آپ نے فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ، پانی دو، جب تک یہ قید ہے اس کو بھوکا نہیں رکھنا، پیاسا نہیں رکھنا. فرمایا یہ تیرا حق ہے، اللہ نے رکھا ہے یہ تیرا، وہ ضرور دیا جائے گا. تو اہل اسلام قیدیوں کے ساتھ وہ برا سلوک نہیں کرے، نہ کر سکتے ہیں، نہ جائز ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی دے. اب ویتنام میں جب امریکہ نے قبضہ کیا تھا، 10 سال وہاں گوریلا وار ہوتی رہی، آسن 70 تک وہ جاری تھی، 10 سال وہ 10 لاکھ آدمی مارے گئے. یہ امریکہ تو اور روس، یہ سب ظالم اور بڑے خبیث لوگ ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی نصرانی ہیں، کوئی بگڑے ہوئے دہریے ہیں، انتہائی ظالم. اب کابل کی رپورٹیں جو آئی، ڈاکٹر نجیب اللہ نے خود دیا کہ ہمارے آدمی 2.5 لاکھ کے قریب مارے گئے ہیں، یہ جو سرکاری آدمی یا ان کے آدمی، لیکن مسلمانوں کے جو آدمی مارے گئے ہیں وہ تو 15 سے 20 لاکھ تک مارے گئے ہیں. کافروں نے ڈکار بھی نہیں دی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. 10-10 ہزار آدمیوں کو تو ٹرکوں کے نیچے ریت میں زندہ دسا دیا اور کسی نے پوچھا نہیں. یہ یال فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہوا پیچھے، ریت میں دانس کر کے اوپر ان کو ٹرک چلا دینے، تو بھارا یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. تو ویتنام کی بات میں کر رہا تھا, وہ 10 سال گوریلا وار رہی ہوں, تو قیدیوں کو بعض قیدی مانگتے ہیں ان کو پانی دو. تو میں نے اخبار میں پڑھا ہے, روز اخبار میں ان دنوں میں سن 70 کی بات ہے, ان کو کہا جاتا تھا تم اپنا پیشاب کر کے پیو, پانی نہیں دیتے. یہ کتنی ظالمانہ بات ہے کہ جو قیدی ہے, قید میں پڑا ہوا کسی کیمپ میں ہے یا جیل خانے میں, اور اس کو پانی سے محروم رکھا جا رہا, کہا جا رہا ہے تم پیشاب کر کے پیو اپنا. یہ ان لوگوں کا جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں دنیا میں, بتلاؤ کیا ترقی کا معیار ہے؟ یہ انسانیت کا بدترین قسم کے لوگ. اسی لیے اللہ نے ان کافروں کو, خواہ والے کتاب ہوں یا مشرق, شر البریہ کہا. یہ تو اللہ کی مخلوق میں بدترین حصہ ہے, بدترین حصہ ہے یہ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے. تو بہرحال آل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور ان کی صفت یہ بیان کی ہے, مسکین کو بھی وہ کھانا کھلائیں گے, یتیم کو بھی وہ, اور قیدی کو بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں اور اس کو محروم نہیں رکھتے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے, ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری کی, تم ہماری تعریف کرو, ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم تو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہو. وہ اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے کمزور طبقوں کے ساتھ اور ایسے ضعفاء کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, یہ تمہارے انسانی بھائی برادر ہیں, اور کسی وجہ سے ان کو اللہ تعالی نے مطلب ہے کہ مال و دولت سے محروم رکھا اور تم ہی حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ہم تو اس اللہ کو, مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ان کو کھلاتے ہیں, کوئی شکریہ نہیں چاہتے ان سے اور نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں. ہاں انا نخاف من ربنا, ہم تو خوف کھاتے ہیں اپنے پروردگار سے اس دن, ایک ایسے دن جو نہایت ہی ترش رو ہوگا, اداس اور ترش رو, عبوس ترش رو روئی کو کہا جاتا ہے, اور کم تریرا نہایت ہی سخت دن وہ قیامت کا دن ہوگا کہ اس دن ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہماری نیکیاں قبول نہ ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہم اس دن مبتلائے عذاب ہوں, اس سے بچنے کے لیے ہم یہ سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. یہ دوسری بات ہوگی, ایک تو اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں کہ اس دن ہمارے ساتھ کوئی خدا جانے کیا واقعات پیش آنے والے ہیں, اس کا ہمیں خوف ہے. جو سخت اداس اور بے چین کر دینے والا دن ہوگا, اس لیے ہم اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسے محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یا قیدیوں کو, یا یتیموں کو, یا مسکینوں کو, تو شکر گزاری نہیں چاہتے, ایک اللہ کی رضا اور دوسرا اس قیامت کے دن کے خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کے سلسلے میں فرمایا, پس بچا لیا اللہ نے ایسے لوگوں کو اس دن کی شر سے, جو ایسا کام کریں گے یقیناً اللہ ان کو بچائے گا. کہ یہ ایماندار لوگ ہیں, اللہ کی محبت رکھتے ہیں, خدا کا خوف رکھتے ہیں, بنی نوع انسان کی ہمدردی سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو اس دن کی برائی سے, وہ قیامت والے دن ایسے لوگ تکلیف پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے. وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, اور دی اللہ نے ان کو تر و تازگی. نظر مانے چہرے حشاج بشاج, خوش منور بارونق ہوں گے, اور ان کو خوشی ہوگی, ہر طرف سے راحت ہی راحت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو دنیا میں ایسی بات کرتے ہیں, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کرتے ہیں اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو بدلہ بما صبرو, ان کے صبر کی بنا, خود بھوکے رہے, خود پیاسے رہے, لیکن دوسرے محتاج کو انہوں نے پلایا کھلایا, یعنی آخر یہ صبر ہی تو انہوں نے کیا دنیا میں، اپنی ضرورت کو پیچھے ہٹا دیا لیکن محتاجوں کی ضرورت کو مقدم رکھا. اس صبر کے بدلے اللہ نے ان کو جنت عطا فرمایا، یہ خدا کی رحمت کا اور راحت کا مقام ان کو ملے گا، اور پہننے کے لیے ان کو ریشم کا لباس ملے گا. اور آگے دور تک رکوع کے اختتام تک مختلف انعامات کا اور ان کیفیتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا جو وہاں پر پیش آنے والے ہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. متقین فی حال الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیت علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیت من فضہ وأکواب کانت قواریرا قواریر من فضہ قدروها تقدیرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا متكئين فيها. اس جنت کے اندر تکیے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے، تختوں پر نہ دیکھیں گے اس کے اندر سورج کی دھوپ اور نہ انتہائی ٹھنڈک، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے ان کے، اور قریب کر دیے جائیں گے، پست کر دیے جائیں گے ان کے پھل بالکل قریب لٹکا کر، اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، اور آب خورے جو شیشے کے ہوں گے، شیشہ ایسا جو چاندی جیسا ہوگا. قدروہا اس کی پیمائش کریں گے اندازے کے مطابق، اور پلائے جائیں گے وہ وہاں پر ایسے پیالے جن کے اندر ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی. وہ ایک چشمہ ہے جس اس جنت میں جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے. اور پھریں گے ان کے اوپر بچے مخلدون صدا رہنے والے، جب دیکھے گا تو ان کو خیال کرے گا بکھرے ہوئے موتی، اور جب دیکھے گا تو وہاں پر تو دیکھے گا نعمت اور بادشاہی بڑی، اور ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے سبز رنگ کے، واستبرق اور گاڑے ریشم کے، اور پہنائے جائیں گے وہ کنگن چاندی کے، اور سیراب کرے گا ان کو ان کا پروردگار شراب طہور سے. بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ اور تمہاری کوشش اور سائی ٹھکانے لگی ہے، اس کی قدر دانی کی گئی ہے. سورت میں کی ابتدا میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق اور اپنے انعام کا ذکر فرمایا، اور پھر انسان کی ناشکر گزاری اور شکر گزاری کا ذکر فرمایا. دو قسم کے انسان بن جاتے ہیں، اور دونوں کے انجام کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. پہلے ناشکر گزاروں کا انجام، اس کے بعد شکر گزاروں کا انجام جن کو ابرار کہا جاتا ہے، نیکوکار لوگ، اور پھر ان کے اوصاف بھی درمیان میں بیان کیے کہ وہ منت اور نظر جو جائز ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی محبت پر یا کھانے کی خواہش کے باوجود وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تمہیں یہ کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے کہ تم ہماری تعریف کرو یا شکریہ ادا کرو، کیونکہ ہم تو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اس دن جو کہ بڑا ترش رو اور نہایت سخت ہوگا۔ یہ ابرار کی اور شکر گزاروں کی اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، اور ان کا انجام کہ بچایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی شر سے، اور دی ان کو تر و تازگی اور خوشی، اور بدلہ دیا ان کو ان کے صبر کی بنا پر جنت اور ریشم کی پوشاک۔ اب یہ باقی کوائف بھی اللہ نے بیان کیے ہیں جو جزائے عمل کی صورت میں ان کے سامنے آئیں گے۔ یہ ان کا بدلہ اور انجام ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان کو بہشتوں میں اللہ تعالیٰ بلند مقامات میں جگہ عنایت فرمائے گا، اور پہننے کے لیے وہ ابریشم کا لباس ہوگا جو نہایت ہی عمدہ اور فاخرہ لباس ہوگا، اور پھر وہ متقین تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، علل ارائک تختوں پر، جیسا کہ بادشاہ ہوتے ہیں تختوں پر بیٹھنے والے، تکیے لگا کر بڑے آرام سے اور بڑے اکرام و عزت سے۔ اریکہ کا معنی بینچ بھی ہوتا ہے، صوفہ سیٹس کو جیسا موجودہ زمانے میں عمدہ قسم کا صوفہ سیٹ ہوتا ہے، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ دلہن کی جو ڈولی ہوتی ہے اس پر بھی اریکے کا اطلاق کیا جاتا ہے، جس کے اندر اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تخت کے اوپر بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور بہترین پلنگ جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اریکہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایسے صوفہ سیٹ سمجھ لیں، یا بہترین بینچ سمجھ لیں، یا پلنگ سمجھ لیں، یا تخت، ان کے اوپر آرام سے تکیے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے، اور اس جنت کے اندر وہ سورج کی تپش بھی نہیں دیکھیں گے، اور نہ انتہائی درجے کی ٹھنڈک، کیونکہ انتہائی ٹھنڈک جو ہوتی ہے وہ بھی مہلک ہوتی ہے، جس سے اعضاء بھی منجمد ہو جاتے ہیں، دوران خون بھی بند ہو جاتا ہے انسان کا، اور سن ہو جاتا ہے جسم۔ انتہائی سردی جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اور شدید گرمی جو ہے وہ بھی مہلک ہے، تو یہ چیز نہیں ہوگی وہاں، بلکہ نہایت ہی معتدل قسم کا موسم ہوگا، نہ گرمی کی تکلیف دہ تپش ہوگی، نہ انتہائی سردی کی زمہریر انتہائی درجے کی ٹھنڈک جو اعضاء کو سن کر دے، یہ نہیں ہوگی اس کے اندر۔ موسم بھی نہایت ہی اعتدال کا ہوگا، اور پھر دانیتن جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے اس کے، ظلال ذل کی جمع ہے، اس کا معنی سایہ۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام میں سائے سے مراد درخت ہیں، درخت جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ ان سے استفادہ کرنا بالکل آسانی سے ہوگا، کیونکہ دنیا میں درختوں سے جو پھل وغیرہ اتارا جاتا ہے وہ بعض اوقات بڑی مشقت کے ساتھ کھجوروں پر تو بہت اوپر چڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کو وہاں سے اتارتے ہیں. اور بھی جو درخت ہیں، بڑے درخت جن کا پھل ہوتا ہے، آم کا پھل ہو، اس کو بھی درخت پر چڑھ کر اتارنا پڑتا ہے یا سیڑھی لگانی پڑتی ہے. بہرحال وہاں یہ نہیں ہوگا. ذللت کتوفہا تذلیلا، پست کر دیے جائیں گے پھل ان کے نہایت ہی لٹکا کر قریب، جیسا کہ آدمی ہاتھ آگے کر کے اس کو لے لے اور کسی قسم کی اس کو مشقت نہ اٹھانی پڑے، نہ درخت پر چڑھنا پڑے اور نہ سیڑھی لگانی پڑے، نہ کمر باندھنی پڑے. جیسا کہ کھجور کا پھل اتارنے کے لیے بہت بلندی پر جانا پڑتا ہے اور بڑی مشقت کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا. نہایت قریب ہوں گے، ان کی ٹہنیاں اور درخت کی شاخیں بڑی جھکی ہوئی ہوں گی، پھل ایسے اس طرح لٹک رہے ہوں گے کہ انسانوں کے قبضے میں ہیں، جب چاہیں جس طرح چاہیں ان کو استعمال کر لیں. اور بغیر مشقت اور تکلیف کے. اور اس کے علاوہ یطاف علیہم، پھیرے جائیں گے ان پر بآنیت برتن من فضہ، چاندی کی، اور آب خورے گلاس جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشہ بھی چاندی کا، قواریر من فضہ، یعنی اس کے اندر صفائی چاندی جیسی ہوگی لیکن ہوگا وہ شیشہ، صفائی میں اور نفاست میں چاندی کی طرح. یہ ہوں گے آب خورے اور گلاس اور چاندی کے برتن. چاندی کے برتن دنیا میں استعمال کرنے درست نہیں ہیں، نہ سونے کے. باقی یہ دھات جو ہیں ان کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو بھی ہو، یہ شیشہ ہو یا کوئی ہو، مٹی ہو یا کوئی اور دھات ہو، لیکن چاندی اور سونے کے برتن اور ظروف استعمال کرنے روا نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے. بالکل صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، انما یجرجر فی بطن نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں گویا دوزخ کی آگ ڈال رہا. یہ کبیرہ گناہ ہے اور وبال ہے، نہ مسلمان مرد کے لیے نہ عورت کے لیے چاندی سونے کے برتنوں میں استعمال روا نہیں رکھا گیا، حرام ہے دنیا میں. عورتوں کے لیے صرف زیور سونے اور چاندی کا جائز ہے، باقی ظروف نہیں ہیں. گلاس ہو، چمچ ہو، پاندان ہو، سلائی ہو، یہ نہیں استعمال کر سکتے، نہ عورت استعمال کر سکتی ہے نہ مرد. صرف عورتوں کے لیے زیور کے استعمال کی اجازت ہے، مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی ایک مثقال سے کم ہو. مثقال 4 ماشے کا ہوتا ہے، 3.5 ماشے کے برابر ہو، جو ایک درہم کا وزن ہوتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، باقی نہیں. کسی قسم کا زیور اور کسی قسم کے برتن استعمال کے لیے ناجائز ہیں دنیا، لیکن جنت میں یہ چیزیں نصیب ہوں گی. اللہ نے فرمایا چاندی کے برتن اور یہ شیشے کے گلاس، اور شیشہ بھی ایسا کہ نفاست کے اندر وہ چاندی جیسا ہوگا. اور پھر قدروا تقدیرا، ان برتنوں کی پیمائش کریں گے یہ جنت والے خود، جتنی اس کے اندر ضرورت ہے، خواہش ہے، اس کے مطابق وہ چیز آئے گی. جتنی خواہش ہے وہ اس کے مطابق وہ چیز مشروب اس کے اندر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ خواہش تھوڑی ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ڈال دیا جائے، نہیں. یہ بھی باعث تقدر ہوتا ہے، یا وہ فرشتے یا جو وہاں کے کارندے ہیں وہ جس کی جتنی خواہش ہوگی اس کے مطابق وہ اس کو لا کر دیں گے، یہ قدروہا تقدیرہ اس کی پیمائش کریں گے، اندازہ ٹھہرائیں گے، جتنی جس کو پینے کی خواہش ہوگی ٹھیک اسی کے اندازے کے مطابق کو وہ بھر کر کے لائیں گے بلا کم و قاص. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ یسقون فیہا، پلائے جائیں گے وہ جنتوں میں کاسن ایسے پیالے جن کے اندر مزاج و زنجبیلا، جن کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی. زنجبیل سونٹ کو کہا جاتا ہے، یہ تازہ ہو تو ادرک ہوتی ہے، خشک ہو جائے تو سونٹ ہو جاتی. یہ سونٹ نہایت ہی اچھی چیز ہے، اور یہ اطباء اور ڈاکٹر اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ بہت سے مقاصد میں استعمال ہوتی ہے، دوائی اغراض میں اس کو بکثرت استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر اللہ نے بڑی خصوصیت رکھی ہے مزاج میں، تو یہ گرم ہوتی ہے، انسان کے جسم کی حرارت غریزیہ کو ابھارتی ہے، حافظے کو تیز کرتی ہے، اور چستی انسان کے جسم میں پیدا کرتی ہے. کمال درجے کی چیز ہے یہ سونٹ جو ہے. کچی ادرک ہوتی ہے جس کو ہانڈی میں ڈالتے ہیں کہ اس سے جو کھانے کی چیز ہے اس کے اندر جو ایسے مادے ہیں جو بادی ہوتے ہیں ان کا توڑ ہوتا ہے، اور لطافت پیدا کرتی، انتہائی لطیف ہوتی ہے یہ چیز. لیکن اس مقام میں زنجبیل سے سونٹ مراد نہیں ہے، جیسا کہ پہلے ابرار کے لیے جو ذکر تھا کہ ان کو ایسے پیالے پلائے جائیں گے جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. کافور سے یہ خوشبودار مادہ مراد نہیں ہے جو دنیا میں کسی درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اور دوائی اغراض کے اندر یا خوشبو کے لیے یا اور بعض مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کافور مراد نہیں ہے، بلکہ کافور ایک چشمہ ہے. وہ چشمہ ایسا ہے کہ جس کا پانی مقرب لوگ پیتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے اس میں سے ابرار کو بھی ملا کر ان کے گلاسوں میں دیا جائے گا. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ زنجبیل سے مراد سونٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چشمہ ہے اس جنت کے اندر جس کو سلسبیل کہا جاتا. یہ سلسبیل، کوثر بھی، تسنیم بھی، یہ چشمے خاص. تو سلسبیل چشمے کا پانی بھی ان کے گلاس میں ملا کر ان کو دیا جائے گا، اور یہ بالکل اس طرح جیسا شربت کے اندر روح کیوڑا وغیرہ ملاتے ہیں تاکہ اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے اور طبیعت کو بہت ہی خوشگوار معلوم ہوتی. تو ان کے لیے ہوگا تو پانی اور، لیکن اس کے اندر ملاوٹ اس زنجبیل کی بھی ہوگی جس سے نہایت لطافت ظاہر ہوگی، جیسا کہ روح کیوڑا، یاتری کیوڑا کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اور اس کا لطف دوبالا کر دیتی ہے، ایسا ہوگا. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کو دی جائے گی ان کے پیالوں کے اندر ملا کر، یہ حقیقت میں دنیا میں ان کی ان قوائف کا بدلہ ہے جو مختلف کیفیتیں اخلاص کی بنا پر اللہ کی عبادت اور ریاضت کے سلسلے میں ان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی تھی. مختلف عبادتیں کرتے تھے یا تکلیفیں اٹھاتے تھے، ریاضت کرتے تھے، اور جو کیفیتیں ان کے دل اور دماغ میں پیدا ہوتی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا. ان کی استعداد کے مطابق جیسی ان کی استعدادیں تھیں دنیا کے اندر، اس کے مطابق یہ بدلہ ملے گا. اور خدمت گزاری کے لیے پھریں گے ان کے سامنے ولدان بچے لڑکے مخلدون جن کو ہمیشہ جنتوں میں رکھا جائے گا. نابالغ بچے یہ خدمت گزاری کے لیے نہایتی حسین و جمیل یہ ہوں گے, یہ خدام ہوں گے اور ان کا کی کیفیت اس طرح اللہ نے بیان فرمائی, جب تم ان کو دیکھو گے گمان کرو گے بکھرے ہوئے موتی موتی حسن و جمال صفائی اور آب و تاب میں اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, تو ایسے ہی ہوں گے وہ حسن و جمال میں آب و تاب میں ادھر ادھر پھرتے ہوں گے, خوش و خرم معلوم ہوں گے چمکدار موتی کی طرح, اور یہ آل جنت کی خدمت کے لیے ہوں گے مامور ہوں گے وہاں. اور چونکہ جنت کے اندر جو شخص بھی جائے گا ہر آدمی بادشاہ کی طرح ہوگا, اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو بھی 1000 خادم میں ملے گا. اندازہ لگاؤ 1000 نوکر چاکر خدام جس کے ہوں گے اس کا کیا اعزاز ہوگا, اور جو اس سے زیادہ بڑے مرتبے والے ہوں گے 80,000 خدام کا ذکر ہے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے. بالکل جیسا کہ ایک سلطنت ہوتی ہے اور اس کے اندر اس بادشاہ کے سامنے بہت سے لوگ خدام ہوتے ہیں, اس کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے, محافظ ہوتے ہیں, پولیس ہوتی ہے, تو ایسے ہی جنت میں ہر آدمی ایک بادشاہ